हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दर्द दूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना अपनी अपनी सबने कहनी, लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पराया जिसको प्यार वो क्या अपनी बात कहे, खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे, अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना